kwali ende kwa da muti mwa. Biko, muti mamuna mwenya wa Afrika. Muti mwa biko. Once the flame begins to catch, all the way.